اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو تم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، اور اللہ سے توبہ کر لو، خالق و مالک تجھے معاف فرما دیں گے. میرے معزز اور محترم بھائیوں، آج کسی بھائی سے گزارش کی جاتی ہے، بھائی نماز پڑھا کرو. کوئی شخص یہ کہنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ میری غلطی ہے، میں شرمندہ ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں نادم و پریشان ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، بلکہ جواب یہ دیتا ہے، جناب آفس سے ٹائم نہیں ملتا، جناب مشغولیت بہت ہے. اللہ تیری مشغولیت کو کم کرے اور تیرے اوپر ایسی رحمت کا نزول فرمائے کہ تو نماز کو بھی ایک مشغولیت سمجھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو دین میں استقامت نصیب فرمائے.